Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w El Clasico, a do tego miał jeszcze dwie stuprocentowe, wydawałoby się, sytuacje. Dodatkowo brał udział przy akcji na 3-0 zakończonej przez Jamala. Czwartą bramkę dla Blaugrany zdobył Rafinha. 258 spotkanie Realu Madryt z Barceloną, tym razem górą Barsa 4-0. Wynik otworzył Lewandowski, a obie piękne, trzeba przyznać, bramki zdobył w ciągu 2 minut przed upływem jeszcze godziny gry. Bramkarz Peña efektownymi interwencjami ponownie nie dał powodów, by myśleć o wymianie go na Wojciecha Szczęsnego, który całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. 4 bramki w El Clasico. Piłkarze Krakowi powiedzą: potrzymajcie nam pestki słonecznika. Pasy dały Łupnia Motorowi Lublin 6-2. Lech Poznań pokonał Radomiaka 2-1, a Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa. W sobocie doszło do sensacji, pierwszej w sezonie porażki Luka Lublin w siatkarskiej ekstraklasie. Projekt Warszawa wygrał z drużyną Wilfredo Leona 3-1. Podsumowuje wicemistrz olimpijski z Paryża 2024 Jakub Kochanowski. Te 3 sety, w których wygraliśmy, czyli 2., 3., 4, bardzo dobrze graliśmy. Jedyne, co tak naprawdę się zmieniło w stosunku do 1. seta, to korzyść na zagrywce przeszła troszeczkę bardziej na naszą stronę i oni nas ruszyli zagrywką troszeczkę w tym 1. secie. Potem my uspokoiliśmy linię przyjęcia i zaczęliśmy o wiele lepiej zagrywać i to tak naprawdę była główna różnica, bo na bloku, w ataku myślę, że te liczby wyglądają podobno. Mówił Jakub Kochanowski z projektu. W ekstraklasie siatkarek ŁKS pokonał bez straty seta Chemika Police, tak samo jak BKS Bielsko-Biała wygrał z Pałacem Bydgoszcz. Sokół Mogilno uległ MKS-owi Kalisz 1-3. Pod koszami twarde pierniki Toruń, Czarni Słupsk 78-96. Trefl Sopot 15 punktami pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 96-81. Niedziela słoneczna, jedynie na Pomorzu chmury i słaby deszcz. Na Suwalszczyźnie 13 stopni, w centrum 16, do 19 na południu. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. I tak jak zapowiadałam przedlistopadowo, trochę z połamanym sercem, wspominamy dzisiaj 2 artystów. W minionej godzinie był to Janusz Olejniczak. W tej godzinie skupimy się na poezji i osobie Ernesta Brella. Stało, matko, z moim snem. Co się stało, matko, co się stało? Dawniej pod bukowym liściem umiałem zasnąć. Teraz się przewracam na białych prześcieradłach. Co się stało, matko, matko, z moim snem? Ledwo pod powieką zacznie mi gasnąć światło. Już przychodzą z mory, już snują uszy słowa, które sam mówiłem tak wykręcone nagle. Herbatę szpotałem obce, a moje. Co się stało, matko? Co się stało, matko, matko, z moim snem? Potem mi mieszam w gliniastej brei, wyrywając ręce, nie wie co jest trudne, ale wciąż wyłażą spod moich palców. Co się stało, matko? Co się stało, matko, matko, matko, z moim snem? roku tego było najgorzej. Leżeliśmy z bratem w małej ziemiance. Brat od młodu miał całe nogi we wrzodach. Kolegów naszych wybito. Pamiętam, jak płakał mój brat najmłodszy. Łzy mu zamarzały na siwej brodzie, bo się nagle biały, cichy, jakby gołąbek zrobił na naszym wygnaniu. Wszyscy tam cichy nagle milkli o świtaniu. Co się stało, matko, z moim snem? Ernest Bryla, właściwie Czesław Niemen, muzyka Katarzyna Gertner, słowa Ernest Bryl, album Srebrne Dzwony. A moimi gośćmi są telefonicznie pani Małgorzata Bryl, tłumaczka z literatury irlandzkiej i angielskiej, felietonistka, i żona Ernesta Bryla. Witamy cię, Małgosiu, pięknie. Dzień dobry, tak, jestem z wami. Rafał Kłoczko, dyrygent, aranżer, kompozytor i dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Witamy cię. Dzień dobry. Tak się złożyło, że to środowisko artystów przeplata się ze sobą w różnych przedsięwzięciach. Chciałabym na chwilę wrócić do minionej godziny i wspomnień Janusza Olejniczaka, dlatego że nie jest to obca osoba ani dla ciebie, Małgosiu, ani dla Rafała Kłoczko. Nie tylko ze względu na miłość do Chopina jest ci to bliska osoba. No tak, jak wiesz, miłość do Chopina jest we mnie i była w Erneście, a Janusz Olejniczak był jedną z tych osób, która była nam zawsze bardzo bliska. Ja też, no to taka jest okazja listopadowa prawie, nigdy nie zapomnę pogrzebu jego syna, który był bardzo tragicznym obrazem młodzieży w białych koszulach i granatowych spodniach lub spódnicach, która przyszła do kościoła wizytek pożegnać 20-paroletniego chłopca, który zmarł nagle. No i tak sobie myślę o Januszu, o jego żonie, o Sławce, którzy jako rodzice bardzo cierpieli. A Janusz, muzyk wielki, wspaniały interpretator Chopina, bardzo czuły, bardzo, powiedziałabym, uczciwy juror. Rafał, ty wiesz lepiej, jakim był muzykiem. Uroczy człowiek. No i tak sobie tam montują jakąś inną w ogóle chyba kapelę, albo, bo ja wiem co, towarzystwo się zbiera. Towarzystwo się zbiera, tak sobie myślę, że może jakiś wiersz, Może jakaś muzyka Chopina, kto wie, co oni tam we dwóch wymyślą. Rafał Kłoczko, ty też pracowałeś z Januszem Olejniczakiem. Ta wiadomość o śmierci Janusza Olejniczaka to taki moment, kiedy człowieka ogarnia poczucie bezsensu, że tracimy kogoś tak istotnego, tak wyjątkowego, że naprawdę wiele rzeczy przestaje mieć jakikolwiek sens. Myślenie o konkursie chopinowskim, który jesteśmy niemalże w przededniu. Setnej rocznicy. Bez niego. Też myślę o koncertach, o których rozmawialiśmy, żeby przyjechał w końcu do Zielonej Góry, zagrał dla publiczności. I kolejna taka rzecz. Siedząc nad programowaniem przyszłego sezonu, znów ogarnia takie poczucie bezsensu. Kolejna rzecz, jakieś wspomnienia właśnie z ostatniej współpracy z nim. To był koncert, spektakl, widowisko, misterium sceniczne. Norwidowskie Teatrum Mundi, gdzie grał na fortepianie, oczywiście Chopina. Pierwotny plan był taki, że grał na fortepianie sam. Ja byłem na dole z orkiestrą, ze śpiewakami, z chórem. I w którymś momencie padła propozycja, zagrajmy drugą część koncertu F-moll. Wow. I ja byłem przerażony. Grałem ten utwór już wiele razy z wieloma różnymi pianistami, ale ja tutaj mam zagrać z legendą. Coś, co doskonale znam, co nie jest trudne technicznie. Jest bardzo trudne do interpretacji, ale technicznie dla dyrygenta absolutnie nie. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się stresowałem. Oczywiście nie było czym, bo to wszystko tak naturalnie szło, no ale było to coś mistycznego, absolutnie. Bo grał Janusz Olejniczak. Ale ja wam przerwę na chwilę, dlatego że ja wam powiem coś takiego jakby z perspektywy, to straszne słowo wdowy i tego bezsensu. To jest tak, że czujesz bezsens, kiedy ktoś odchodzi, ale równocześnie zaczynasz uczyć się nowego sensu. Bo dla ciebie, Rafał, dla ciebie, Agnieszka, sensem jest to, żeby ci ludzie w nas zostali. I nie tylko w nas, ale w bardzo wielu. Czyli mamy coś do zrobienia. Więc Rafał, spokojnie, masz sens. Jest bezsensem jest nasza tęsknota. I ona z tym bezsensem się będzie łączyć zawsze. Pomyślałam sobie, że skoro jesteśmy tutaj z powodu Ernesta Bryla, ale też Janusza Olejniczaka, w minionej godzinie graliśmy nokturny chopinowskie w wykonaniu Janusza Olejniczaka. W tej godzinie będziemy grać między innymi kompozycje twoje z myślą o Erneście. Pierwsza z nich, również nokturn. Opowiesz coś o nim wcześniej, czy po prostu zagramy? To jest bardzo osobisty utwór. Zanim rozpocząłem studia muzyczne, no to moja droga była dosyć kręta. Nie mogłem się bardzo, bardzo nie mogłem się zdecydować na to, co chcę robić. Była germanistyka, był marketing i zarządzanie, była telekomunikacja, elektrotechnika, marzenia o księgowości, rachunkowości, o wszystkim, tylko nie o muzyce. Jakoś tak rękoma i nogami się broniłem. I pamiętam dzień, w którym stwierdziłem, że ja już prawie zrzuciłem szkołę muzyczną, wówczas na roku dyplomowym. I był taki dzień, że zamknąłem, czy wieczór, zamknąłem się w jednej z sal szkoły muzycznej i zacząłem pisać utwór. I to jest właśnie ten nokturn. To był taki dla mnie moment przełomowy, że ja bez muzyki to sobie chyba jednak nie poradzę. Ja tak bardzo jej potrzebuję. Ten utwór w całości powstał jednego wieczora i kończy się zawieszeniem, celowo. Bo nie wiedziałem też, co będzie dalej wówczas. Thank you. Nocturne, który kończy się zawieszeniem i pytaniem, co dalej w życiu wtedy młodego kompozytora Rafała Kłoczko, kompozytora i dyrygenta. Rafał Kłoczko jako dyrygent, aranżer, kompozytor jest dzisiaj moim gościem razem z Małgorzatą Bryl, ponieważ rozmawiamy o muzyce i poezji, która oczywiście dotyczy Ernesta Bryla. Jeszcze nie dotknęłam tego clou, bo cały czas krążymy i krążymy, ale powiem tak, przy okazji między innymi tego nokturnu po raz pierwszy spotkał się młody kompozytor ze starym poetą. Chyba tak to można nazwać. Małgosiu, prawda, w waszym domu. Tak to było i nie wiem, czy Rafał Ernest ci to mówił, ale on zawsze, to znaczy od końca kochał się w muzyce, zawsze zazdrościł muzykom, że żyjecie w tak pięknym świecie dźwięków i że możecie uciec od całego innego świata i zostać z dźwiękami. Czy to tak jest i czy on ci tak mówił? Pamiętam, że było bardzo dużo różnych tematów i ja byłem tak pochłonięty w ogóle kontaktem z kimś, kogo przecież wiersze czytałem. Nie ukrywam, nie pamiętam takiej rozmowy. Aczkolwiek, może nie opowiadam. Aczkolwiek teraz, jak to słyszę, to mam wrażenie, że słyszę jego głos, więc coś w tym musi być. No bo mówi tylko prawdę i prawdę. Także na pewno to pierwsze spotkanie było u nas w domu. Na tak, i to było też bardzo, bardzo emocjonalne, więc trudno było zapamiętać to, jak pokazywał mi te swoje wiersze, czy jakieś notatki, czy w ogóle rozmowa o umuzycznianiu jego wierszy. No, to było coś tak fascynującego, że trudno by było jakieś wszystkie elementy zapamiętać. On po pierwsze bardzo lubił młodych ludzi, a rzeczywiście różnica wieku jest spora. On był zafascynowany muzyką, on był szczęśliwy, że muzyk chce jego wiersze jakieś skomponować do nich muzykę, także tych emocji pozytywnych w dwie strony bardzo dużo latało między nami. Pamiętam pewnie lepiej niż Małgorzata i Rafał i Ernest, że to spotkanie dotyczyło scenariusza, oryginalnego scenariusza Ernesta Bryla do Pasji, którą napisał. To był pomysł, żeby Rafał Kłoczko, który już napisał swoją pierwszą pasję, skomponował muzykę do pasji Ernesta Bryla. I ja pamiętam, jak panowie przerzucali się pomysłami, przerzucając notatki z owej oryginalnej pasji Ernesta. Ja tylko szybko nanosiłam pod dyktando Ernesta jakieś pomysły, skreślałam kolejne frazy, które panom nie pasowały. No i mamy ten scenariusz Ernesta, kto wie, co jeszcze się zadzieje, ale... Rafale, wszystko przed tobą, ten scenariusz jeszcze czeka. Ale... Rozumiem odpowiedzialność i wyzwanie. Ale moje pytanie jest takie, czy poezja Ernesta jest pełna muzyki? Rafale, to do ciebie pytanie. To troszkę bym musiał uprzedzić fakty, to o czym rozmawiamy, ale jest. Od razu przyszedł mi na myśl wiersz Pawana. No to już bliżej muzyki być nie możemy. I coś jest w tym wierszu takiego, że ten rytm Pawany od początku do końca słychać, choć nie jest to super regularne, to nie jest równa średniówka, rymy i tak dalej, ale cały czas to gdzieś podskórnie czuć. Jest coś niesamowitego, że te frazy aż chce się zaburzyć i tak bardzo naturalnie prowadzić za słowem. Jest bardzo płynna. Coś takiego, jak usłyszymy cokolwiek mówionego w języku włoskim, zawsze będziemy czuć melodię. To jakkolwiek język polski pod tym względem nie jest tak łatwy, to w wierszach Ernesta Bryla to wszystko samo płynie. Pawana to jest jeden z tych utworów, które no właśnie w trakcie tej waszej rozwijającej się muzyczno-poetyckiej znajomości dostałeś do umuzycznienia. Tak, jeden z bodajże 8 wierszy, które były zaproponowane, finalnie wybrałem z nich 5, które... Po pierwszym przeczytaniu ja już wiedziałem, jaka będzie rytmika, jaki będzie pomysł, tonacja i okoliczne. Czy mogę zdradzić taki sekret Ernesta? Otóż zgadzam się z tobą, Rafale, tak, ten rytm w tych wierszach, on zawsze będzie i to muzyka albo rytm, bo może muzyka to kwestia już samego słowa i słowotwórstwa, natomiast rytm Ernest zawsze go musiał usłyszeć, zanim zaczynał pisać cokolwiek. jak usłyszał w sobie tę muzykę i ten rytm, siadał do maszyny. I wyobraźcie sobie, że po prostu cały dom pełen był przedziwnej symfonii, przedziwnego rytmicznego, nierytmicznego stukania. On tak jakby grał na tej maszynie, wiesz, jakby to nie było pisanie na maszynie maszynistki z dawnych lat, która stuka równomiernie. On po prostu jakby grał na niej, tworząc ten swój wiersz, więc to bardzo ciekawa obserwacja, jaką przed chwilą opowiedziałeś ze swojej strony, ze strony kompozytora. Ja tylko mogę dodać, że tak, to prawda, ten rytm zawsze był bardzo, bardzo istotny w procesie twórczym. I utwory po raz pierwszy usłyszymy dzisiaj. Ich jeszcze nie ma. My nie możemy Państwu zaprezentować przedpremierowo tego dzieła, czyli poezji Ernesta Brylla do muzyki Rafała Kłoczko, ale możemy zaprezentować jeszcze jedną Twoją kompozycję, taką też bardzo taneczną, mam na myśli tarantelę. Posłuchajmy sobie tej taranteli, wprowadzając się w klimat tego, co dzisiaj wieczorem będzie można usłyszeć. Bardzo dowcipna tarantella. Kompozycja Rafała Kłodko. Znakomicie. Ernest by się tak cieszył. Tak by się cieszył. W tym klimacie będzie muzyka? Do pieśni? Tak. Nie, teksty by na to nie pozwoliły. Aczkolwiek pieśń pierwsza na... jest może nie tyle co dowcipna, ale na pewno bardzo efektowna i zmienna. Jest złożona z różnych bloków opracowanych wariacyjnie i przerywanych. Troszkę to, co właśnie Ernest Bryl zrobił w swoim tekście, że idzie ta narracja, jest kilka linijek bardzo takich płynnych i nagle jeden wers jakby wyrwany trochę z kontekstu, no ale to jest o sztormie, o no troszkę też o walce o życie, o tym, że no jest ciężko. Po prostu. I to życie nam się rwie i to, co się dzieje na... pokładzie. Na pokładzie. No i w ten sposób też stwierdziłem, że stworzę tę pieśń. Aczkolwiek końcówka pozostawia taki troszkę, znowu, to, co ja bardzo lubię, niedopowiedzenie, zawieszenie. Stąd uciekam w zupełnie inne rejony. I koda wydaje się troszkę oderwana od całości, choć patrząc już na to, jak nam się to udało pozgrywać z chórem i z solistą, to jest bardzo płynna narracja, taki jakiś rodzaj krótkiej myśli. Cała pieśń jest bardzo krótka, podobnie jak tekst. Czyli przed nami nowe otwarcie, muzyka Rafała Kłodko i poezja Ernesta Bryla. Już dziś. Gdzie? Nie w Warszawie. W Gdańsku, ponieważ utwór powstał w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. I jest to utwór zamówiony przez Kapellę Gedanesis, z którą jestem związany już no, wiele lat. I nie tylko zawodowo, ale również w dużej mierze sercem. Dlatego tam tak dobrze się tworzy i współpracuje. Solistą będzie Hubert Zapiór, towarzyszyć mu będzie orkiestra i chór Kapeli Gedanesis, a wszystko w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla o godzinie 16. Wstęp jest wolny, tak jak zresztą na większość koncertów kapeli, no więc trzeba naprawdę dużo wcześniej się pojawić, żeby mieć miejsce. Hubert Zapiór, fantastyczny, młody głos Polski, nadzieja wokalistyki operowej europejskiej, mogę tak powiedzieć? Nie wiem, czy nadzieja, bo on już nadzieją przestał być. On po prostu jest... śpiewa. Tak, teraz jest osobą, która dba o to, żeby ta wokalistyka była na wysokim poziomie. Który pięknie potrafi opowiadać o muzyce, o poezji i o operze. Małgosiu, jak to się stało, że Ernest zdecydował się, żeby dać w dłonie swoją poezję, w dłonie klasyczne, bo przecież chyba do tej pory nie było wykonań kompozycji klasycznych poezji Ernesta. To znaczy było. Tam jakby zajmował się kiedyś tym dawno, dawno temu również Pałasz, także zdarzały się takie historie, ale tu Rafał rzeczywiście napisał, czy zadzwonił i chciał jakieś teksty i wiersze. Powiedział, że jest taka możliwość. Ernest mocno się zastanawiał, co tu dać młodemu człowiekowi z jego poezji, która lekką nie jest jakby, w sensie takiej jakby no nie dotyka takich tematów, które mogły być pieśnią, o jakiej myślał Rafał, bo Rafał myślał o pieśni jakiejś takiej lekkiej na granicy erotyku. Otóż jest taki zbiór, nazywa się Wiośnin w 2008 roku i ten zbiór ma bardzo dużo wierszy, takich jakie pewno nie są kojarzone z Brylem, a to są erotyki właśnie. I są dość odważne, są ciekawe, literacko bardzo, są różnorodne, jeśli chodzi o tematy w nich podejmowane. I kilka takich wierszy po prostu przekazałam Rafałowi mailem. Było to dokładnie rok temu, Rafał. Patrzę teraz w maila, nasza korespondencja na ten temat odbywała się w listopadzie 2023. To znaczy, że tak naprawdę było to jedno też z ostatnich radości i zleceń Ernesta, prac Ernesta, do jakich podchodził i bardzo go cieszyło. Niewątpliwie chorował wtedy mocno, nie ma co ukrywać. To był ciężki czas dla niego, więc to, że dostał od ciebie taką propozycję, właśnie budowało sens. Nie bez sens, tylko sens. I o tym, do tego sensu cały czas wracam, dlatego że wszystko to, co zrobiłeś, naprawdę niesie nadzieję i sens. Ja dziękuję za to. Myślę, że Ernest z góry też jakoś ci podziękuje, da jakieś znaki. siedzi się nad tymi tekstami, czyta tysiąc razy, już się w końcu wie, o czym one są, po czym w trakcie tworzenia stwierdza się, że to jest troszkę o czymś innym. Takim moim jednym z odkryć było przy pieśni Wiosna idzie, w którymś momencie się zorientowałem, że tam jest tyle ironii, tyle jakiegoś takiego sarkazmu, ale pełnego sympatii. Że ten tekst jest o czymś zupełnie innym, jak się go już przeczyta w całości. Jak komponowałem, ja wykreśliłem praktycznie wszystko, co zacząłem. Ale fakt, że kiedy już złapałem myśl, to co chcę podkreślić, zaznaczyłem sobie kluczowe słowa, to które uważam, że trzeba nim powtórzyć wers, bo jest dla mnie tak ważny, albo jego powtórzenie sprawi, że słuchacz też zobaczy, że nie do końca o tym mówiliśmy. Zaczęło mi tworzyć całą strukturę. Zresztą chyba pamiętasz, Agnieszko, jak wysyłałem ci zdjęcia, że mam cały szkielet pieśni już, tak. Nagle. I to było tak, że rano nie było nic, wieczorem była praktycznie całość. Oczywiście, że były później zmiany. Mnóstwo zmian się pojawiło na etapie dopisywania chóru do tego wszystkiego, bo pierwotnie tworzyłem po prostu niemelodyczną, nie do końca myśląc o tym, czy tu już będzie chór, czy nie. Gdzie dochodziłem do tego, że chór powinien być rodzajem echa, trochę czasami komentatorem, jak w greckim teatrze, bo tych nawiązań w tej poezji jest mnóstwo. A dokładając do tego jeszcze później orkiestrę smyczkową, no znowu się okazywało, że czasem powinienem iść w troszkę inną stronę, aż czasem miałem wrażenie, że każdy powinien być solistą. I jest kilka pieśni takich, że każdy instrument ma osobną partię i dopiero w całości one zaczynają razem brzmieć. Aż chcę się usłyszeć. Ja mam nadzieję, że one zostaną zarejestrowane. Myślimy o tym, żeby w przyszłości dokonać takiego profesjonalnego nagrania, bo oczywiście akustyka kościoła nie pozwoli nam na wszystkie niuanse, no ale docelowo dobrze by było się zamknąć w studiu. Mam nawet pomysł w jakim i to po prostu nagrać. Takie blisko jest tutaj, niedaleko, no właśnie, mam na wrażenie, tym samym korytarzu. Właśnie tak, wydaje mi się, że w ciągu 30 sekund bylibyśmy się w stanie tam znaleźć. No właśnie, a to studio jest już ci całkiem dobrze znane, bo grywałeś w nim. Tak, i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz i że właśnie będą kolejne plany. Kto wie, Ernest Bryl, a czy kiedy komponuje się do poezji osoby, którą znasz, której tembr głosu znasz, myśli się o niej? To jest trudne pytanie, ale na pewno szukając tempa, rytmiki i słyszałem, jak on to czyta. Wyobrażałem sobie, że to słyszę oczywiście. I tutaj wrócę do Pawany. Przez tę rytmiczność, nierytmiczność jednocześnie czułem, gdzie to tempo musi się zmienić. Bo to przecież jest wiersz, gdzie można by to czytać po prostu równo w tym rytmie tańca. I miałem wrażenie, że tu on chce zwolnić, tu chce przyspieszyć. I nie wiem dlaczego, bo przecież dostałem wydruk. To nie było ręcznie pisane, a i tak to się gdzieś czuło. Może przez to, że poznałem poetę. I też czytał te wiersze przy tobie, niektóre. Niektóre z nich i no, czytałem mnóstwo jego po prostu innych wierszy. I może dlatego gdzieś tak tym przesiąkłem i sobie wyobrażałem, że to on mi teraz czyta i mówi, a tutaj uważaj, będziesz musiał zrobić troszkę wolniejsze tempo. Tak, tak, Ernesta bardzo cieszyło. Cieszyło to, że może sam przeczytać wiersz. To znaczy nie przeczytać na biało od początku do końca, tylko w pewnym sensie wydobyć go z własnego serca, czyli nawet nie interpretować, tylko powiedzieć, co ma do powiedzenia. Natomiast Rafałowi powiem, że przecież to, co ty zrobiłeś, to jest w zasadzie karkołomne zajęcie, bo to nie jest piosenka podzielona na refreny i zwrotki, tylko to jest poezja bardzo gęsta od treści i właśnie od tych różnych pauz, zatrzymań, zawieszeń, niekonsekwencji, jakby wręcz takich meandrów, które mają na końcu dać nam całość, w której sami znajdziemy coś dla siebie. Także ja jestem pełna podziwu, bardzo się cieszę i jestem przekonana, że Ernest byłby albo jest szczęśliwy, że tak się stało. Także Rafał, dziękuję. Rafał Kłoczko to nie tylko kompozytor, ale również aranżer. I ja dzisiaj nie mogłam sobie odmówić powrotu do operowego głosu i takiego historycznego wydarzenia, które było zaaranżowane przez Rafała Kłoczko. Wszędzie są urzęduje wolne liteczki. Kręć się, kręć się ciało, bić się, sobie bić. To pamiętalne rytmy jak dusza nić. Poszedł do królewca młodzieniec wycinął. przeciono, widź się tobie, widź, co pamiętaj lepiej, czy już żalucie. Łatwo idzie wszędzie, wesoła dziewczynie, pamiętała trzy dni o wielkim bocinie. Kryć się, kryć się, ciono, widź się tobie, widź, co pamiętaj lepiej, czy już żalucie. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza, innemu rada dziewczyna ochocza. Kryć się, kryć się, ciono, kryć słowo kłanić. Wstydem dziewczę płoje, wstydź się, dziewczę, wstydź. Specjalnie chciałam doczekać do tych owacji na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Ja widzę takie ogromne zaskoczenie na twarzy Rafała Kłoczko. Dwustulecie urodzin Stanisława Muniuszki, inauguracja przy okazji konkursu muniuszkowskiego. Wtedy dostałem za zadanie zinstrumentować pieśni Muniuszki dla solistów, dla samych nazwisk przespektakularnych. Wyzwanie ogromne. No w tym przypadku Ordziński i Prząśniczka. Pamiętam, że kiedy na próbie maestro Kozowski zaczął dyrygować, on najpierw tak na mnie spojrzał, w sensie Orliński, że co tam się w ogóle dzieje, ile tego wszystkiego jest. No ale śpiewał mu się to dobrze. To był taki moment, gdzie wiedząc, jaki mam aparat wykonawczy, że mam do dyspozycji orkiestrę Teatru Wielkiego, czyli tak obłędny głos. Tak, i przegenialnych muzyków, którzy zagrają wszystko, co napiszę, no to stwierdziłem, że ograniczeń nie będzie w żadną stronę. Nie pamiętam, czy tam było 10, 12 pieśni i każdy aranż stał się takim mini poematem symfonicznym, jakieś dokładanie czy kody instrumentalne. No zresztą znasz Li ten kraj, to do teraz wiem, że jest grywany w różnych miejscach. No ale Prząśniczka się stał takim hitem, przez który też się zaprzyjaźniłem z Orlińskim i gdzieś tam mieliśmy więcej ze sobą do czynienia. To był ten standing ovation po aranżacji moniuszkowskiej. Czy w takiej wersji, w takim stylu będą zaaranżowane i wymyślone pieśni Bryla? Tekst nie do końca na to by pozwolił, bo jednak tekst Czeczota jest nieco bardziej rustykalny, nazwijmy to w ten sposób. Rustykalny, tak, tak. Ale no, mam też zupełnie inny aparat wykonawczy. Mam orkiestrę smyczkową, czterogłosowy chór i solisty. No te teksty są bardziej poważne. Ta ironia czy sarkazm, o czym mówię, o czym mówiłem, są właśnie już bardzo dojrzałe. To jest wysublimowany żart kogoś, kto w doskonałym stylu w języku powie zdanie, nad którym trzeba się zastanowić 10 razy i stwierdzić, a to było dobre. To teraz, żeby nie być gołosłownym, wspominamy Ernesta cytującego swoją poezję. Ernesta, który mówi o swojej poezji. Teraz na chwilę oddamy głos samemu bohaterowi tej godziny. Ja napisałem kiedyś wiersz taki, który śpiewa Danusia Rin. O aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, tam zechciej co powiedzieć, co mam wiedzieć, kiedy mi się niedobrze wiedzie. I tam jest taka historia: bądź z nami, pośpiewaj pieśni nasze stare. Nie proszę cię o wielkie znaki, przynieś nam z nieba dowcip jakiś. Byśmy się śmiali też, bo ten kraj jest smutny taki by śmiechu. No i stąd jest ten tytuł, nie proszę o znaki. No ale ja ci powiem, bo ja nagle zorientowałem się, może mi pomogła w tym Małgosia, żona, że od dawien dawna piszę wiersze o tym nachyleniu. Tylko, że ja nie piszę wierszy, jakbym powiedział, kościółkowych takich. Panie Boże, kocham cię, kochaj mnie. Dla mnie to jest zawsze dramatyczne spotkanie. Widać przedtem od dawna, właściwie prawie w każdym moim tomiku od najwcześniejszych lat są takie wiersze. No i poeta, no coś z nim trzeba zrobić. Pisze tam coś, aniele mych pradziadów chłopskich, daj tą siłę, modlitwo moja, teraz nie umieraj. No jasne, bach go do tej szuflady, trzask i zamknięty. Ale ja wyłażę. No bo prawdziwa religijna poezja jest dramatycznym sporem o życie, o sens. Spierasz się z Bogiem. I nie da się opowiedzieć o Bogu bez poezji. Tylko przez metaforę można powiedzieć. Tak jak poezja buduje coś, co daje dalszą możliwość myślenia. Na siebie jest trudniej patrzeć łagodnie? Tak naprawdę trudniej. Bo ja myślę, że w ogóle cała okropność tego, że będziemy, jak będzie ten sąd, będzie taka, że my staniemy i zobaczymy wszystko, cośmy zrobili, ze wszystkimi konsekwencjami. I że w ogóle czasami nie ma odpowiedzi, dlaczego byłem taki beznadziejny, kiedy nawet nikt mnie nie postraszył. A ja się tak wystraszyłem. I padłem tak plackiem, chociaż nie było przed czym. I naprawdę nic wielkiego mi nie groziło. Dlaczego zrobiłem to, choć nie musiałem? Dlaczego zachowałem się wobec kogoś nie tak, jak powinienem? Ja ci powiem, wiesz, co mnie najbardziej smuci? Że te wiersze moje dawne są dalej aktualne. Ernest Bryl, dziękuję wam. Aniele stróżu mój, w kolejkach ze mną stój. Zechciej powiedzieć, co mam wiedzieć, kiedy niedobrze mi się wiedzie. Aniele stróżu mój, zechciej powiedzieć, co mam wiedzieć, kiedy niedobrze mi się wiedzie. Aniele stróżu mój, aniele stróżu, bądź w mym domu gościem, siądź, zwiedź z nami, pobądź godzin parę, pośpiewaj pieśni nasze szare. Zanim odlecisz stąd, zjedz z nami, pobądź godzin parę, pośpiewaj pieśni nasze szare. Zanim odlecisz stąd, aniele stróżu, wiesz, jak nam potrzebny śmiech. Nie proszę cię o wielkie znaki, przynieś mi z nieba dowcip jaki, abym się pośmiał też. Nie proszę cię o wielkie znaki, przynieś mi z nieba dowcip jaki, byśmy się śmiali też. Śmiał się cały kraj, byśmy się w śmiechu zapomnieli i gdzie jesteśmy nie wiedzieli. Aniele stróżu daj, byśmy się w śmiechu zapomnieli i gdzie jesteśmy nie wiedzieli. Aniele stróżu, byśmy ujrzeli, uwierzyli, z nieba się do nas Bóg wychylił, więc nie jest już tak źle. Byśmy ujrzeli, uwierzyli, z nieba się do nas Bóg wychylił, więc nie jest już tak źle. Aniele stróżu mój, z doskonałym aparatem wykonawczym. Patrzę się tutaj znowu na Rafała Kłoczko. Ja wiem, że ty lubisz ten utwór. Może kiedyś byś go przearanżował. Jestem otwarty. No właśnie. Małgorzato, myślę sobie, że warto przypomnieć, że Ernest Bryl był autorem tekstów pieśni, utworów śpiewanych przez wielkie polskie głosy. Czasami są zapomniane, tak jak utwór Co się matko stało z moim synem. Czasami bardziej popularne jak Aniele stróżu mój. Albo tak bardzo rozpoznawalne jak Pieśń kronika w wykonaniu Marka Grechuty czy Krzysztofa Kilińskiego. Tak. To znaczy on pisał dla kogoś, owszem, tylko że to nie jest tak, że on umiał pisać cokolwiek na zamówienie. To jest taka, to jest taki poeta był. No, po prostu na zamówienie napisać nie umiał. Zastrzegał się, albo mi wyjdzie, albo nie wyjdzie. I zawsze to musiało wychodzić z niego samego, ze środka, z jego serca, z jego potrzeby tworzenia i ewentualnie wówczas w rozmowie z kompozytorem czy z artystą dopracowywali refreny na przykład. Bukowski z Trzcińskim zmusili go do refrenów tej słynnej kolejce, nie zmusili, zasugerowali, że tu jest jeszcze coś potrzebne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no nie byłoby to łatwe zadanie dla niego, to masz pan, napisz mi pan pieśń albo piosenkę. Zawsze wychodził ze swojego wiersza i z tego, co potrafił. Oczywiście lekko zazdroszcząc tym, którzy piosenkę potrafili pisać, także nie udawajmy, że był idealny. Śmialiśmy się, że Agnieszka Osiecka zazdrościła mu, że pisze wiersze, on zazdrościł jej, że pisze piosenki. No i tak to się pięknie poukładało, że Ernest Bryl teraz jest autorem pieśni i kolejne pokolenia proszą o wiersze Ernesta Bryla, żeby móc je umuzycznić. Dzisiaj nowe... Robię wszystko, żeby do nich dotarły, ale co mi się uda, nie wiem. To dzisiaj pierwsze otwarcie, tym razem w Gdańsku. Nowe otwarcie z poezją Ernesta Bryla i muzyką Rafała Kłoczko. Bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejszy koncert. Absolutnie wyjątkowy ze względu na wykonawców, solistów, ale i autora tekstów, które mogą muzycznić. Kościół Chrystusa Króla w Gdańsku, godzina 16, Kapela Gadanensis, Hubert Zapiór. No i moja skromna osoba, ale z takim sporym tu udziałem, dyrygenta i kompozytora. Rafał Kłoczko, bardzo pięknie dziękujemy i Małgorzata Bryl, dziękuję za to spotkanie. Już Państwo słyszą i rozumieją, dlaczego Małgorzatę gościliśmy telefonicznie. Życzymy dużo zdrowia i liczę na dziękuję to, że serdecznie. Następne spotkanie dziękuję. Może będzie jakoś tak wspólnie. Rafale, jeszcze raz dziękuję serdecznie i no nie sama dziękuję, dziękuję, naprawdę dziękuję. Do zobaczenia. Kiedyś. Do zobaczenia. I zostawiamy Państwa z Ernestem Brylem, jego poezją, Krzysztofem Kiliańskim i utworem zatytułowanym Pieśń Kronika. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem anioł. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził? Kto gasił żar wodnika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry? Jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Zapraszamy do reklamy.